Encenem els fogons amb la Teresa. Doncs és moment d'anar fins a la cuina, acompanyats tots de Teresa Ferrer. Molt bon dia. Hola, bon dia. Què hi cabrem tots a la cuina? Tots cap a la cuina. Mira, mira que hi ha cuines petites, que llavors no és ni goig ni res de cuina allà, eh? Tu tens la cuina gran o no? Sí. Clar, clar. No molt, no clar. Molt. No tens. Llavors, per això t'agrada això de cuinar i pots estar arrasada a la cuina. Perquè quan hi ha aquells tulos... No, això no és veritat. Ah, no és veritat? No. O sigui, pots cuinar on sigui. I com més petita, millor. Ah, sí? Clar, perquè llavors no s'embruta tant. No, i a més, ho tens tot a mà, no? Clar, ho tens tot a mà i a l'hora de fregar treus la manguera i venga. Iau. Net. Jo està. Sí, sí, pot ser, pot ser. Jo, aquestes senyores que tenen aquestes cuines tan grans i tan maques, allò és per ensenyar, sempre dic jo. Ah, no és pràctic, no? No, no és pràctic. Home, déu-n'hi-do, eh? Perquè allò, una bona taula de cuina per anar posant coses... I què? Bueno, perquè així vas posant, vas posant. Ah, per posar les coses que hem comprat precuinades. Ho pots... Exacte. Ah, que arribes amb la cistella de la compra i... I tot per allà, tot per allà. Sí, sí, sí. Bueno, què ens portes avui, Teresa? A veure, avui farem unes endívies, uns canelons d'endívies. Sí. I de postres farem un flam amb pinya. Molt bé. Ah. Original. Cap de les dues coses he menjat. Original i facilet tot. Perfecte, molt com bé. Ens agrada. Doncs vinga, anem amb els canelons. A veure, els canelons necessitem una endívia per persona. Mm. Llavors agafem un... Bueno, les posem que bulli aigua. Sí. I els li donem una escaldada. Si són molt grosses, jo les faig bullir una mica que quedin cruixents. No, que no quedin massa cruixents. Oh, sí? M'agrada més que quedin tubetes. Ah, val, val. Això ja va a gust de cadú. Mm. Home, pels canelons millor tubet, no? Que no. No, perquè... Bueno, això, ja et dic, això va a gust. Val, val. Va a gustos de cadu. Jo els faig bullir una miqueta amb aigua i sal. Uh-huh. Llavors les trec, que es refredin, i les escorro ben escorregudes amb un drap de cuina de cotó. Uh-huh. Ben escorregudes. Llavors agafes un tall de pernil... un tall de pernil dolç i un tall de formatge. Uh-huh. Les embolico amb el tall de formatge... que ja li dic que la botiga... Jo normalment agafo formatge de bola, del que em sembla, sí. Però com el tall llarg. Què vols dir llarg? De la mida, més o menys, del tall de pernil dolç. Ah, val, val. I així llavors l'enrotllo amb el pernil dolç... I ja va tot junt. Amb el formatge primer i després amb el pernil dolç. Hmm. O sigui, fem un rotllet amb el dolç i el formatge. Com si emboliquessis l'endívia... Sí. Amb el formatge i el pernil dolç. Val. Eh? Sí. Aleshores, quan ja ho tenim així, les poso en una plàtera per anar al forn, uh-huh. Que la podem fer, i podem fer, si volem fer el plat més consistent, podem posar a la plàtera i podem posar tomàquet. Tomàquet. De natural. Tomàquet, salsa de tomàquet. Sí, val. Salsa de tomàquet, les endívies enrotlladetes així allà a sobre, uh-huh. Llavors hi posem una miqueta de beixamel, no molta, a sobre només, sí. Que es vegi el tomàquet, i després formatge ratllat i has de tinar al forn. Molt bé. És un plat que és molt fàcil, no engreixa massa, a menys que ens posem allà a sucapar com a boiges a la tomàquet. O la beixamel, que ens passem també, no? O que ens passem amb la beixamel. O sigui, si ho fem bé i moderat, és un plat adequat per qualsevol dia i a la fer dieta, no? Sí, i sobretot per sopar. Clar, perquè és més lleuger. És lleugeret. Hmm. Llavors, per sopar, menges i no és allò d'anar a dormir somiant amb un pollastre rostit. No. No, perquè t'has mort de gana durant el sopar. Clar. Sí. Clar, llavors, has sopat i has sopat amb poques calories. I a més que això es fa ràpid, no? Molt ràpid. Sí, hem d'estar molt al tanto. Fet d'un dia per l'altre, vull dir que tampoc no... Lo important és que aixuguem bé l'endívia. L'aigua. Sí, que l'aixuguem bé, que traiem tota l'aigua. Uh-huh. I ja està. O sigui, croquet, perquè si no ens pot quedar malament, no? Ens pot quedar massa igualit. Ja. Si alguna vegada allò que hi ha massa de pressa, llavors queda una mica igualit. Quan talles... I es desfà una mica, no? Sí, i no m'agrada. M'agrada més que quedi ben sequet a l'endívia. Però llavors has d'anar aixugant cada endívia una a una. Mm. Mm, bueno. Hem de tenir una mica més de paciència, no? Bueno, tampoc és que... Tampoc és per tant, no em queixo. No, no em queixo. No, no et queixis perquè, a més, no, avui dia no hi ha sí que n'hi ha, però n'hi ha molt poques de famílies d'aquestes de 10 o 12. Home, n'hi ha poques, sí. Últimament és parella i un fill. Vale. I encara, eh? N'hi ha encara. Com podem anar bé en aquest país? Com podem anar bé? Si no hi ha generacions futures. No, tu ja creus? No, que no. Ens hauran de governar els estrangers. Ja no hi hauran per això pensions, no? Hauran de fer fons d'estalvi, de jubilació. A veure, jo sempre dic que el que deia la meva àvia, que quan un és jove ha de fer troncs, perquè quan sigui vell pugui fer estelles. Mira tu, molt bé. No? Sí, sí. Clar. Amb dita feta i tot, i tant. Si sempre esperem que ens ho facin els altres, malament. No, el que passa que avui dia tot va molt atreçat, que dic jo. Perquè els fills no s'independitzen. Clar. Perquè, diu, és que tot és molt car, bueno, tot és molt car entre cometes. Vull dir, clar, si vols anar a un pis de màxim luxe amb jardí, piscina... Ui, no, no, Teresa, que encara que no sigui luxe, tot està caríssim. Sí. Ui. Bueno, aneu a viure a la muntanya. I aquí a Barcelona tot està molt car. Però no us agrada l'aire pur i totes aquestes coses? Sí. Doncs cap a la muntanya. I llavors com vens, amb cotxe? I llavors, pues, avui dia amb internet pots treballar des de casa, no? Ah, mira, sí, sí. Segons quines feines, evidentment. Clar, clar. Sí, si t'ho pots permetre és un luxe, eh? Això és veritat. Anar a viure a la muntanya, treballar des de casa tranquil·lament, no estressar-te amb el cotxe ni enredar tot això, és un luxe, eh? Sí, sí, sí. O sigui que prenem nota. Ara jo no hi aniria a viure ni que m'ho regalessin, eh? A on? Al mig de la muntanya. Llavors per què m'ho dius? Bueno, perquè a la gent no us agrada això, eh? La gent de la ciutat li agrada molt. Oh, que bé, que esteu als pobles, diuen. No, a tu no t'agrada la muntanya, no? No, no, no, no. Jo sempre dic que jo sóc d'asfalto. Ja. I allò, cuinar amb foc de camp, no, no? No, tampoc. Amb una cuina. Ja pot ser una cuina petita, però que sigui una cuina, no? Que sigui cuina i que vagis anant fent i puguis controlar. Ara baixo el foc, ara el pujo... Clar. Perquè si no, ara poso estelles, ara les trec. No, no, no, no. No pot ser això. No, no, no, no. Molt bé, doncs ja hem fet els canelons d'endívies i anem a fer també les postres. A veure, farem un flam de pinya. Sí. Amb un bol que pugui anar al microones, el caramelitzem, sí, i posem les rodanxes de pinya a sota. Val. Llavors... Sí. Però de pinya en almíbar. Pinya amb almíbar, ah, sí. Val, sí, val. Sí, sí, sí, de pinya amb almíbar. Llavors fem el flam típic de, que hem dit moltes vegades, de 5, mig litre de llet, sí, 5 ous, unes 5, depèn de com ens agradi, si ens agrada més dolç o menys, de 5 a 10 cullerades de sucre, sí, properes, una miqueta de pols de canyella, i unes gotetes de llimona. I anem remenant. Ho remenem tot ben remenat i aquest remenat el tirem a dins del bol que hi hem posat el caramel i la pinya. Val. Després tallem les pinyes que ens hagi sobrat així de tallem a talladets petitets. Sí. I la reservem. Posem el flam aquest al microones durant uns 10 minuts. Al cap de 10 minuts, com que ja haurà quallat una mica, el traiem i afegim aquests trossos de pinya repartits pel flam. El tornem a posar al microones i els deixem els 15 minuts que ens falten. Sí. O sigui, en total són uns 25. 25 minuts, sí, depèn de la potència del microones. Val. Jo ho dic perquè si posem tota la pinya de cop, ens quedarà a baix. Clar, i llavors, o sigui, el cantó de dalt no n'hi haurà. Llavors, si el deixem que qualli una mica, sempre queda millor. Posem els trossos de pinya i així ja, mentre mengem, anem trobant trossos, no? Ah, exacte. Molt bé. Llavors el traiem, el deixem que refredi i ja està, ja el podem desmullar. Perfecte. I podem servir-lo. I a més que la pinya va molt bé pel règim, eh? També. És molt diürètic. Ja, és que jo sempre dic que si menges amb moderació de tot i variat, no tens per què engreixar-te. No hi ha règim que valgui, no? És que, ara, si et fas menges llenties i menges un pla d'allà de llenties, doncs no pots ni caminar, doncs allò evidentment que engreixa. Allò va tot arreu. Allò es reparteix per tot el cos. Allò es reparteix, sí. Però si ho fem amb moderació, de menjar variat i bé, vull dir, Sí, perquè després hi ha aquelles dietes que són de monoaliments, com per exemple la dieta de la pinya, no? I tot és menjar tot el dia pinya. Però això pot ser un dia. No, no, però hi ha gent que ho fa temps, eh? Llavors tot el dia pinya, llavors menges pollastre amb pinya, no sé què amb pinya tot el dia. I acabes de la pinya... Ja, bueno, però si menges un pollastre rostit i poses pinya... Sí. No, home, rostit no. Una petxuga a la planxa, una cosa així. Bueno, però amb pinya. Aquesta petxuga de a la planxa la pots acompanyar amb enciam, amb una amanida... I tampoc engreixa. I tampoc engreixa. Tampoc és necessari que hàgim de menjar pinya, pinya... Això xica. Són les modes. Sí. Que ara et diuen la dieta de la pinya, la dieta de la carxofa... I ja està. Anar fent, anar fent. Haurem de passar, haurem de passar. No, no està bé la del cucurutxo. també diu que va molt bé. Aquesta diuen que va bé, sí. Aquesta diuen que va molt bé, llavors cada un que se l'inventi. Com vulgui. Com vulgui. Allò, les racions, cadascú com vulgui. Ah, exactament. Molt bé. Sí, és que... Se'n diuen tant... Això és com si et mires una mica la publicitat de la televisió, no? Sí. Que si al dematí ara farem propaganda de marques, no? A veure. Que si al dematí t'has de veure un Actimel perquè et dona vitalitat. Sí. Després t'has de prendre una pastilla de no sé què, d'abella, perquè et dona també... Bueno, energia. L'altre et dona no sé què, sí. Sí. Després un iogurt perquè tota la flora intestinal et funcioni. Després has de veure't un no sé què, que hi ha 5 fruites a dins d'aquell pot... I ja no cal que mengis cap més fruit. I el de la verdura, que també hi ha ara aquests potets que et diuen ja està, tota la verdura ja està. Si tot en el potet. Al final ens passaríem el dia obrint i tancant pots. Clar. I llavors... Oh, potser el futur són aquelles pastilletes que diuen, no? Que et prens 2 pastilletes al dia i has dinat. Sí, quina tristesa. Això ja en mengen els astronautes. Clar. Ja... Però imagina't que fos amb la gent que li agrada, que li encanta menjar, que li donessin 2 pastilletes i ja has menjat. Sí, bueno, però això no serà mai. Tu creus que no? Ens agrada massa menjar. No, no serà mai, perquè, clar, imagina't tota la gent que viu de la restauració. Doncs sí, Ferran Adrià i tots aquests, fora. Tots aquests a l'atur. Imagina't. A la plaça Catalunya, a la cantonada, demanant. Pues, no. Sí, sí. Clar, a veure, home, la millor, doncs, d'aquí, què sé. Evidentment que jo ja no hi seré quan passi això. Ni jo tampoc espero tampoc no menjar pastilletes, eh? Vull dir que això va molt per llarg. Esperem, esperem. Jo diria que va molt per llarg, ara que si ho destrossen tot, potser sí que al final haurem de menjar, no sé. Bueno, per això anem fent fotos, eh? Anem fent fotos dels plats. Perquè... Ah, això perquè quedi constància. Exacte. Que la gent del futur sàpiga que es cuinava, eh? Sí, però... No? Sí, no, però és que... És cultura, eh? Si s'acaba tot això, em sembla que la gent no s'entretindrà a mirar l'ordinador. Perquè com no se l'enxufin al clatell, em sembla que ho tindran tot molt Què vols dir, que petarà tot? Home, ja, ara ja sembla una padrina, no? Que no, això... Això petarà, això petarà. Que no va de cap manera. Però és que realment, si comences a dir, ostres... No ens posem negatius, Teresa. No. No ens posem negatius. Posem-nos a menjar... Que de moment podem fer aquests canelons, com dèiem, d'endívies i el flam de pinya i mira, un dinar fantàstic. Oi tant. I ben fàcil. Ben fàcil, sense complicar-nos la vida, sense embrutar masses coses, que això també és important. Doncs sí, això és important. Que tenen aquestes cunyes tan glamuroses que dic jo, que a vegades vas a casa... Bueno, però és que després tenen algú que li neteja, no? O no la necessita perquè tampoc no l'embruta. Clar, van al restaurant. Van al restaurant o compren el menjar precuinat. Clar. I hi ha molta gent que compra el menjar precuinat. Sí, sí, sí, sí que és veritat, que no hi ha temps ni ganes per cuinar. Bueno, no hi ha ganes, no hi ha temps, no. Doncs ganes. Ah, perquè jo sempre dic que si una cosa t'agrada, treus el temps d'allà on sigui. És com la gent que diu que tampoc no té temps per llegir, no? Ah, exacte. Doncs també, aquells que els encanta llegir sempre troben el moment. A mi el que no m'agrada, veus, és prendre el sol. No t'agrada prendre el sol? No, m'avorreix. Sembla que és una pèrdua de temps. Sí, allà estirada, mirant... Bueno, però també pots aprofitar per fer altres coses mentre prens el sol. Home, com que no? Dic jo que sí, no? Sí. Home, no t'agrada la muntanya o no t'agrada la platja? No, sí que m'agrada la platja. Ah. M'agrada molt la platja. Val. I la muntanya també, el que passa que no... Puntual. Així estant allà estirada, tomba i tomba... No. Doncs no. Fer alguna cosa mentrestant. Però anar a passejar, a caminar, nedar una estona, tornar a sentar-me, mentrestant llegeixo... Però clar... Molt bé. Sempre he de llegir d'esquena al sol. perquè per aguantar el llibre davant no puc. Sí. De seguida em fan mal aquesta, els braços. Aquesta és la complicació de la lectura a la platja. Clar. Sí, que és veritat. Hauríem d'inventar alguna cosa, no? I llavors dius, doncs pues, m'ha quedat l'esquena morena. Perquè si no sempre et queden aquelles marques estranyes o que et queda més morena de darrere que de davant, però en fi, no ens posarem a debatre sobre el sol, eh? No, ja en tenim prou. Molt bé, doncs Teresa, ho deixem aquí i la setmana que ve més plats. Molt bé. Que vagi bé. Val. Adéu. Adéu, bon dia.